699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Jeszcze dziś ma wyjść z więzienia Nicolas Sarkozy. Były prezydent Francji będzie miał dozór sądowy. Będą specjalne odszkodowania dla rannych w ostatnich wypadkach kolejowych na Słowacji. O zmianę szczepionki przeciw pneumokokom apelują pediatrzy do Ministerstwa Zdrowia. Na początek pin La Depesza z Paryża. Nicolas Sarkozy otrzymał zgodę na przedterminowe zwolnienie z więzienia. Były prezydent Francji wyjdzie na wolność po niespełna 3 tygodniach spędzonych w zakładzie karnym. Trafił tam po tym, jak został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej. Nicolas Sarkozy będzie mógł wyjść na wolność, jednak pozostanie pod dozorem sądowym w oczekiwaniu na proces apelacyjny, który ma się odbyć w marcu przyszłego roku. 70-letni polityk ma opuścić paryskie więzienie La Santé jeszcze dziś. Ukraina zmaga się z dużymi przerwami w dostawach energii po ostatnich rosyjskich atakach wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Według władz uszkodzenia doprowadziły do powstania znaczącego deficytu mocy, który wymusił wprowadzenie planowych, rotacyjnych wyłączeń prądu dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych w większości regionów. Mieszkanka Kijowa mówi, że jest gotowa na niedogodności wynikające z przerw. Jeśli komuś się nie podoba, to niech idzie do okopów z naszymi chłopakami. Tam mają wszystko, nawet światło. Damy radę, to nic strasznego. Jesteśmy Ukraińcami, bronimy swojego kraju. Jeśli trzeba, niech odetną prąd na tak długo, jak będzie trzeba. Służby energetyczne pracują nad przywróceniem dostaw energii, jednak naprawy utrudniają kolejne ostrzały i alarmy przeciwrakietowe. Będą specjalne odszkodowania dla rannych w ostatnich wypadkach kolejowych na Słowacji, zapowiedział premier Robert Fico po nadzwyczajnym posiedzeniu słowackiego rządu. Gabinet zebrał się w związku z drugą w ciągu miesiąca katastrofą kolejową w tym kraju. W wyniku wczorajszego zderzenia 2 pociągów pod Bratysławą do szpitali trafiło prawie 80 osób. Życiu żadnej z nich nie zagraża już niebezpieczeństwo. Premier poinformował, że po wczorajszym wypadku minister transportu oddał się do jego dyspozycji. Robert Fico dymisję odrzucił, ale zażądał natychmiastowego odwołania kierownictwa narodowego przewoźnika. Bez względu na to, czy ci ludzie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, czy nie, jest to drugi w krótkim czasie wypadek. Przedstawiciele kolei zaprzeczyli, by doszło do zaniedbania systemowego. Wypadek wydarzył się na głównym szlaku kolejowym między Koszycami i Bratysławą, gdzie działa nowoczesny system sterowania ruchem ETCS. Pociąg, który minął czerwony sygnał i wjechał na niewłaściwy tor, nie był w ten system wyposażony. Dokładne okoliczności wypadku bada policja, która wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Pozostajemy jeszcze przy temacie pociągów. Do niedzieli wyłączony jest ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Powodem jest trwający remont. Do tego czasu każdego dnia około 400 pociągów dojeżdża i przejeżdża przez inne warszawskie dworce: Gdański, Zachodni, Wschodni i Główny. Pasażerom na dworcach pomagają specjalni informatorzy. Jestem informatorem mobilnym na dworcu Warszawa Gdańska. I pani zadanie polega na czym? Na informowaniu podróżnych, bo nie każdy z dworca gdańskiego odjeżdża, bo to jest taki chwilowy dworzec uruchomiony i dlatego nie wszyscy wiedzą, jak się poruszać. Pan jedzie dokąd? Do Katowic. Do Katowic. Pociąg się spóźnił. Konduktor mi wypisał. Teraz muszę się tam dostać. Powiedział, że na ten bilet dojadę metrem do Śródmieścia. A metro, to ja tam panu taką wyjściówkę do metra. Pociągi wrócą na dworzec centralny 16 listopada o 4 rano. Pediatrzy apelują do Ministerstwa Zdrowia o zmianę szczepionki przeciw pneumokokom, która jest podawana bezpłatnie dzieciom w ramach programu szczepień ochronnych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, profesor Jacek Wysocki, powiedział Polskiemu Radiu, że refundowana od 8 lat szczepionka 10-walentna nie zawiera serotypów bakterii 19A, które powodują obecnie najwięcej zakażeń. Takie serotypy są w szczepionkach 13, 15 i 20-walentnej. Szczepionka, która ma wyżej zawarte serotypy, też jest ogłoszona w przetargu, tylko że ona jest ogłoszona dla grup ryzyka tylko. Dla wcześniaków, dla dzieci z grup ryzyka zakażenia pneumokokowego. No i dobrze by było, żeby nie tylko te grupy ryzyka dostały te wyżej walentne, ale żeby dostały też pozostałe dzieci. Pneumokoki to bakterie, które wywołują infekcje dróg oddechowych, zapalenia zatok ucha środkowego, zapalenia opon mózgowych i zapalenia płuca, także sepsę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, tak będzie do końca dnia i w nocy. Nad ranem silne zamglenia ograniczające widzialność do około 300 metrów, a jutro bez zmian w pogodzie na termometrach zobaczymy około 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mogłabyś, Aga, chociaż na jutro nadzieję jakąś zostawić, no wiesz, naprawdę. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Welcome again. Hanna Dołęgowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Przez godzinę jeszcze będziemy z Państwem. Z nami Polly Jean. DJ Harvey, Good Fortune na start drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357, która, przypomnę, do 15. Co w tej godzinie, o tym jeszcze za chwilę opowiemy. Teraz natomiast pochylimy się nad płytą, o której już na antenie Trójki była mowa kilkakrotnie. Nawet jej autor nas odwiedzał też nieraz. Wiraszko, niegdyś związany z zespołem, który chyba wszyscy doskonale znamy z anteny Trójki, czyli Muchy. Teraz solowo. Dni, które przed nami. To ostatnia pozycja z jego nowej płyty. Nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Uuu, uuu, uuu.

Metronomy na antenie Trójki, Everything Goes My Way na 20 minut po godzinie 14. Dzisiaj jest 10 dzień listopada, ale to nie przeszkadza nam, żeby już teraz zapraszać Państwa powoli na wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbywające 19 listopada. To w przyszłym tygodniu o godzinie 20 w naszym studiu muzycznym przy Myśliwieckiej 357. Kolejne spotkanie z Beatlesami, na którym przywita się z Państwem Piotr Metz i przeprowadzi Państwa przez to spotkanie właśnie, które dotyczyć będzie pewnego suplementu, który zespół przygotował do oryginalnej antologii. Tutaj naprawdę coś wielkiego dla miłośników Beatlesów i dla wszystkich tych, którzy uwielbiają historię muzyki, to myślę, że naprawdę gratka. To będzie dziewiąta, dodatkowa część filmowej antologii z absolutnie unikatowym materiałem ze spotkania i pracy nad oryginałem. Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr i oczywiście Piotr Metz przywita się z Państwem. Przypomnę raz jeszcze. Godzina 20, 19 dzień listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Beatlesów będziemy słuchać, Beatlesów będziemy oglądać. Będzie to wieczór poświęcony największemu zespołowi w historii muzyki rozrywkowej. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Można pisać, zachęcamy.

14.30 równiutko, tu Myśliwiecka 357 w Trójce, jeszcze przez pół godziny, a to kolejny odcinek z cyklu opowieści o języku polskim i z cyklu oczywiście rozwiewania wątpliwości, które Państwo zgłaszają autorowi. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Kajetan zastanawia się, dlaczego jeśli jesteśmy za grubi, mówimy, że musimy się odchudzić. Właściwie powinniśmy się odgrubić, czyli pozbawić grubości, pisze słuchacz. W naszym języku przedrostki często pełnią więcej niż jedną funkcję. I tak właśnie jest w przypadku przedrostka od. Z jednej strony wskazuje on na pozbawienie czy usuwanie czegoś, tak jak w wyrazach odśnieżyć, czyli mówiąc nieco encyklopedycznie, pozbawić śniegu, odkurzyć, pozbawić kurzu, czy odbarwić, czyli pozbawić barwy, koloru. Z drugiej strony przedrostek od niesie znaczenie sprawić, żeby ktoś stał się ponownie jakiś albo coś stało się ponownie jakieś. I tak właśnie działa on w słowach odnowić, czyli sprawić, że coś wygląda z powrotem jak nowe, odgrzać, sprawić, że coś jest znowu ciepłe, odmłodzić, sprawić, że ktoś staje się znowu młody lub wygląda na młodszego, czy właśnie odchudzić, czyli sprawić, że ktoś ponownie staje się szczuplejszy. Odchudzanie wiąże się najczęściej ze spalaniem tkanki tłuszczowej i tego słowa dotyczy kolejne Państwa pytanie. Dlaczego na rozwścieczony tłum mówimy tłuszcza i czy ma to związek z tłuszczem? Tak, oba te wyrazy pochodzą od prasłowiańskiego tlszcz, czyli napęcznienie, grubość, a następnie to, co duże lub to, co ma dużą objętość. W przypadku tłuszczu chodziło o zaokrąglenie ciała, a następnie o to, co powoduje te krągłości. Wyraz tłuszcza z kolei także odnosi się do pierwotnego znaczenia dawnej formy, czyli to, co ma dużą objętość i pierwotnie nie miał negatywnego zabarwienia. Oznaczał po prostu gromadę, skupisko ludzi. Swoje nacechowanie zmienił około XV wieku i odtąd rozumiany jest jako duża grupa ludzi zachowująca się niekulturalnie lub agresywnie. A jeśli mają Państwo więcej językowych pytań, to proszę je zadawać, pisząc do mnie pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek i również zachęcamy do tego, aby pisać, bo myślę, że tych wątpliwości jest co niemiara, a Mateusz udowadnia na każdym kroku, że żadnego wyzwania się nie boi. Za chwilę będziemy przypominać o naszych wydarzeniach w Trójce, a to Lola Young muzycznie One Thing z nowej płyty. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you up. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. Shows. I'm Only Effing Myself to nowa płyta Loli Yankee, z niej właśnie to nagranie. One Thing teraz na antenie Trójki. Zbliżamy się już powoli do końca naszego spotkania dziś, ale warto przypomnieć o wydarzeniu, o którym już wspominałem chwilę temu. 19 dzień listopada się kłania, godzina 20. No i kolejna część oryginalnej antologii zespołu The Beatles. Piotr Metz spotka się z Państwem w naszym muzycznym studiu, gdzie będzie można obejrzeć tę dziewiątą dodatkową część antologii Beatlesowskiej. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Bardzo lubię wracać do Incubus, a na pewno nie jestem w tym osamotniony. Drive, pierwszy utwór, który usłyszałem kiedykolwiek w ich wykonaniu. Myśliwiecka myśliwiecka@polskieradio.pl, tutaj można się zgłaszać po zaproszenia na nasze wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, 19 listopada, 20 i 9 część antologii Beatlesów dla Państwa. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę, chociaż słyszę lament w twojej głowie, zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane, ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serca spadnie ten okrutny kamień, zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz ramen. Body. żart. Trzeba sił, by im trwać. Czasem serce jak ptak to zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny swój głos, upadek i wzrok. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament, w mojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serce spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz niech się stanie ramen. Ona to się stanie. Ramen do kawery, no? Zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Bo ten świat to nie żart. Trzeba sił, by w nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos. No chyba bym uwierzył, jakby mi ktoś powiedział, że to na przykład niepublikowane wcześniej nagranie z sesji nagraniowej Sisters. A to Natalia Przybysz i to nowa Natalia Przybysz, Ramen, jej najświeższy utwór, który trochę otwiera nową ścieżkę, czy też starą nową ścieżkę muzyczną. Tutaj także kłania się współpraca z fenomenalnym producentem, który naprawdę światowo radzi sobie doskonale. Chodzi o Mulatę, czyli polskiego producenta, o którym usłyszeć można już na największych albumach. To teraz nasza proza w trójce. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Jesień 1047 roku. Wyspa na jeziorze Gopło. Gopło i niedaleka Kruszwica były miejscem szczególnym, wrotami Kujaw, ziemią, na której krzyżowały się szlaki ze starszej Polski na Mazowsze, z Pomorza do ziemi łęczyckiej. A na goplańską wyspę nie mógł się dostać nikt przypadkowy. Przeprawa od lądu była strzeżona. Niezawodne straże z Kruszwicy dbały o bezpieczeństwo rzepich. Dzięki temu one mogły hołdować swym zwyczajom i nie trzymały na wyspie zbrojnych. Goście broń zostawiali przed dworem. Ale Miecław to co innego. Miał wrogów i wojnę. Teraz skinął głową, by wpuścić przybyłych, posłańców z wawelskiego dworu. Kobietę i mężczyznę. Poznajesz mnie, pani? Spytała wystraszona dziewczyna, wpatrując się w Namirę szeroko otwartymi oczami, jakby to ona nie poznawała rzepichy. Panna Jarka od łapci. Uśmiechnęła się do niej Namira i przeniosła wzrok na młodziana. Wyrosłeś, Witoszku. Odpowiedział jej pełnym czci skinieniem. Przysłano nas, bo czas na księżną Dobroniegę, piąte dziecko. Pospiesznie oznajmiła Jarka, jakby chciała załatwić, co kazano i jak najszybciej opuścić to miejsce. Umiem liczyć, przerwała jej Namira. To trochę za szybko. Tak, potwierdziła dziewczyna. Tak prosiła przekazać księżna, trochę za wcześnie i dlatego... Jak widzisz, nie mogę pomóc księżnej. Namira poprawiła przedsławę przy piersi. Zastąpi mnie Olszyna, jak przy Władysławie i Świętosławie. Ją proście. To mówiąc, ruchem głowy przywołała swą siostrę cioteczną. Olszyna stanęła pośrodku izby. A posłańcy, jak każe obyczaj, przyklęknęli przed nią i prosili na Wawel. Olszyna wyciągnęła ku klęczącym ramiona i oznajmiła. Przyjmuję. Któraś z kobiet podała jej obrzędową czerwoną zapaskę. Olszyna przepasała się na znak swej służby, pokłoniła obu rzepichom i wraz z posłańcami wyszła. W Królestwie Polskim panował zamęt. Czesi zabrali Śląsk, a Mazowsze kwitło. Wielcy tego świata wahali się, na kogo postawić, Miecława czy Kazimierza. Sprzymierzył się z Pomorzem, a Siemomysła pomorskiego księcia cesarz traktował na równi z Piastowiczem. Wielcy tego świata wybrali Piasta, dynastę. Nie dlatego, że był lepszy od Miecława, bo nie był, ale dlatego, że był jednym z nich. Gorzka to była lekcja, ale stało się. Miecław pociągnął z kielicha, widząc bruzdę między brwiami doliwy. Przywołał go do swego ucha i słuchając, co stary szepce, pobladł. Doliwa skończył. Miecław skinął głową. Popatrzył na Namirę karmiącą ich córkę. Na gości, co przybyli tu porówno, dla niego i dla niej. Pomyślał, ona mi tego nie daruje. I mimo to wstał, uciszając zebranych gestem otwartej dłoni. Potrzebuję was dzisiaj, oznajmił mocno. Ze wschodu, rzeką Bóg, płyną na nas wojska Jarosława. Długie łodzie pełne ruskich wojów. Z Turowa wyruszył książę Izjasław, ożeniony z piastówną Gertrudą, a w małej Polsce wojska skrzyknął Kazimierz. To zły obyczaj, by w dzień świętowania narodzin wzywać na wojnę. Odezwała się twardo stara Radomira. Wiem, matko rzepicho, ukłonił się jej Miecław. Ale to nie ja wybrałem czas wojny. Zapanowała ciężka, niezręczna cisza. Przerwali ją starzy synowie. Bor, Borkun i Boromir. Wstali jednocześnie, w pas pokłonili się Namirze i odpowiedzieli na wezwanie Miecława. Jest wiadomym, że książę Siemomysł przysiągł przed cesarzem, iż nie zaatakuje księcia Kazimierza, powiedział najmłodszy z nich Boromir. Jest też wiadomym, że w zamian za to Kazimierz obiecał mu niezależność Pomorza od królestwa, dodał Borkun i po szumie wśród obecnych stało się jasnym, iż nie wszyscy byli tego świadomi. Ale na Pomorzu... Siemomysł może liczyć tylko na własną drużynę, dodał Boromir i goście przycichli, próbując zrozumieć jego słowa. Siłą Pomorza są prawdziwi Pomorcy. Wojownicy, którzy odrzucają znak krzyża i słuchają tylko naszych ojców. Przyprowadzimy ich na Mazowsze. Uzbrojonych i bitnych, żądnych piastowskiej krwi. Odezwał się najstarszy, Bor, patrząc Miecławowi w oczy. My nie musimy oglądać się na to, co zrobi się Siemomysł. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska, zapraszam.